मोक्ष का साधन ज्ञान है केवल, यह पक्ष निश्चय करने के लिए विचार चल रहा है। प्रथम पक्ष केवलम कर्म मुख्य साधन, इसका निराश हुआ। विद्या समुचित कर्म मुख्य साधन, उसका उसकी शंका करके निषेध करते हैं। एवं तरी विद्या सव्यपेक्षेभ्य कर्मभ्य स्यान मुख्य, तो उसके ऊपर उससे उत्तर दिया, यदि आरंभ होगा तो अनित्य हो जाएगा, आरंभ हो तो नित्य नहीं हो सकता है। इसमें द्वितीय पक्ष में रहा कर्म प्रधान अविद्या सहकारी गौण, कर्म प्रधान विद्या से उपसर्जन इति समुच्चय निरस्य। द्वितीय पक्ष में ही विद्या उपसर्जन गौण है, कर्म ही प्रधान, इस प्रकार समुच्चय का निराश करके समसमुच्चय पे अतिदिशति। समसमुच्चय कर्म और विद्या दोनों समान है। एतेन विद्या कर्मणोः संहतयोर् मोक्षारंभकत्वं प्रत्युक्तम्, दोनों मिल करके मोक्ष आरंभ को होंगे, ये भी निराश हो गया। एतेन का अर्थ टीका में अनित्यत्वादि दोष प्रसंगेन, अनित्यत्वादि दोष की आपत्ति है, अनित्यत्व अनित्य होगा और कर्म साध्य होगा तो जैसे स्वर्ग आदि साथी से है, ऐसे साथी से भी हो जाएगा। मोक्ष आरंभकत्व मोक्षस्य प्रतिबंध हेतु अविद्या अधर्मादि, मोक्ष का प्रतिबंध में हेतु अविद्या अधर्मादि। तन निवर्तके विद्या कर्मणि न स्वरूप उत्पादके, मोक्ष का स्वरूप से उत्पादक नहीं, प्रतिबंधक अविद्या अधर्मादि उसका निवर्तक है। तथा स्वरूप अवस्थान से नित्यत्व, प्रतिबंधक नष्ट होने से स्वरूप अवस्थान नित्य होगा तो मोक्ष नित्य होगा, पूर्व पक्षी कहता है। प्रध्वंसस्य च कृतकस्यापि नित्यत्वं प्रसिद्धं, जो आरंभ होगा कार्य यत् कृतकं तद अनित्यं व्याप्ति है, तो मोक्ष यदि ज्ञान कर्म दोनों से आरंभ हो तो अनित्य हो जाएगा, तो उसके लिए पूर्व पक्षी कहता है प्रध्वंस जैसे कार्य तो है किंतु उसका नाश नहीं होता है, कृतकस्यापि नित्यत्वं, नित्यत्वं का तो अविनाशित्वं, कार्य होने पर विनाश नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार स्वरूप अवस्थान रूप मुख्य कार्य होने पर भी ज्ञान कर्म समुच्चय का कार्य होने पर भी अविनाशी नित्य हो सकता है। विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुते है केवल विद्या साध्य एव अविद्या निवृत्ति, विद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि श्रुति है तस्मिन् दृष्टे बराबर है, केवल विद्या साध्य एव अविद्या निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति केवल विद्या साध्य ज्ञान साध्य है। न तत्र विद्यायाः सहकारी अपेक्षा, सहकारी अपेक्षा नहीं, ज्ञान से ही अज्ञान नष्ट होता है, सहकारी कारण की अपेक्षा नहीं है। कर्मफलम तो अन्यदेव प्रसिद्धम इत्याह, और कर्मफल तो अन्य है, उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार होता है। इत्याह न भाष्य माया विद्या कर्मणि मुख्य प्रतिबंध हेतु निवर्तक इति चेत, मुख्य प्रतिबंधक प्रतिबंध में हेतु ही प्रतिबंधक हेतु ही अविद्या और अधर्म आदि पाप, उसका निवर्तक हो जाएंगे विद्या कर्म इति चेत, सिद्धांत कहता है न कर्मण फलांतर दर्शनार्थ, कर्म का अन्य फल है, अन्य फल क्या, उत्पत्ति संस्कार विकार आप्तयो ही फलम कर्मण दृश्यते, कर्म के फल उत्पत्ति संस्कार विकार और आप्ति चार प्रकार है। उत्पत्ति कैसे, पुरुडास आदि तंडुल पीस करके पुरुडास आदि पकाते हैं बनाते हैं, पुरुडास की उत्पत्ति होती है। संस्कार हो गया ब्रीही, ब्रीही आदि ब्रीहीन प्रोक्षति, प्रोक्षण के द्वारा ब्रीही में संस्कार होता है, संस्कार युक्त ब्रीही के द्वारा कर्म करने से कर्मजन्य फल प्राप्त होगा, कुछ अपूर्व होता है। विकार है सोमस्य, सोम का विकार निचोड़ कर निकालते रस, आप्तिर वेदस्य, वेद की प्राप्ति है, उच्चारण अनुच्चारण करके वेद अध्ययन करके वेद प्राप्त करते हैं गुरुकुल में रह करके। ये आप्ति विकृति संस्कृति उत्पत्ति चार प्रकार कर्म फलम प्रसिद्धम। आत्मस्वरूप से तो मोक्ष से आत्मस्वरूपेण अवस्थान आत्मस्वरूप ही मोक्ष है। अनादित्वात् अनाध्यातिशयत्वात् अविकार्यत्वान् नित्याप्तत्वाच कर्मफलाद् वैपरीतमित्यर्थः। अनादित्वात् अनादि है आत्मनित्य है। अनाध्यातिशयत्वात् अस्मत् अनाध्य अतिशय यस्मिन् आत्मा में कोई अतिशय उत्पन्न होने होता नहीं है। अविकार्यत्वात् क्योंकि वो अविकार्य विकार्य नहीं। नित्याप्तत्वाच नित्य प्राप्त है अपना स्वरूप इसलिए कर्म फलाद वैपरीत्यम आत्मस्वरूप मुख्य। इसलिए ज्ञान के साथ कर्म की अपेक्षा नहीं मुख्य प्राप्ति के लिए। आत्मस्वरूप से तो मुख्य से कर्म फलाद वैपरीत्यम इत्यर्थ भाष्य में गतिश्रुतेर आप्य चेत गतिश्रुति जो सूर्य द्वारा तयोर्धमायन अमृतत्वम इत्यादि श्रुति है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए गति यदि कही गई तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। गति श्रुति है आप्य चेत मोक्ष आप्य प्राप्य गति श्रुति है जो गति श्रुति में कही गई तो गमन करके प्राप्त करना होगा। जैसे चैत्र ग्रामम गच्छति गमन करने पर ग्राम को प्राप्त करता है ठीक इसी प्रकार तयोर्धमायन अमृतत्वम इति सूर्य द्वारण इत्यादि कहा गया उत्तरायण मार्ग में जाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है तो मोक्ष आप्य होगा। ठीक है गति श्रुति अर्चिरादि गति श्रवणाद ब्रह्मांडाद बहिस्थित ब्रह्म प्राप्तिर मोक्ष पूर्व पेशी का अभिप्राय। अर्चिरादि गति मार्ग श्रुति में कहा गया तो उसी मार्ग से जा करके ब्रह्म प्राप्ति करेगा मुख्य है। ब्रह्मांडाद बहिस्थित ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति ही मुख्य है। तत्व नित्याप्तत्वम असिद्धम इसलिए मोक्ष नित्य प्राप्त ऐसे सिद्ध नहीं है तो गति मार्ग में जा करके प्राप्त करेगा। गत्वा प्राप्ति ही सिद्धांत पूछता है गत्वा प्राप्ति जा करके ब्रह्म को प्राप्त करेगा। जैसे चैत्र ग्राम को जाकर के ग्राम की प्राप्ति करता है तो ग्राम के साथ उसका संयोग होता है। यहाँ भी गत्वा प्राप्ति ब्रह्मलोक को जाकर के ब्रह्म को प्राप्त करे तो प्राप्ति क्या है किम संयोग लक्षण तादात्म्य लक्षण वा तो ब्रह्म के साथ इसका संयोग होगा अतः ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाएगा। न उभयता पित्या उभयता दोनों प्रकार नहीं बनेगा संयोग भी नहीं होगा तादात्म्य भी नहीं होगा। भाष्य में दशमी गति श्रुतेर आप्य चेत का पूर्व पक्षी कहता है सूर्य द्वारेण मार्ग बताया बिरजा पर्यांति उत्तरायण मार्ग से तया ऊर्ध्वम आयन जो उत्तरायण मार्ग है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जाएगा उत्तरायण मार्ग में जाएगा तो अमृतत्व को प्राप्त करता है। इतव आदि गति श्रुतिभ्य प्राप्य मोक्ष चेत सिद्धांति कहता न सर्वगतत्वात् गंत्रिभ्यश्चानन्यत्वात् विराम आगे आकाशादि कारणत्वात् सर्वगतम् ब्रह्म। सर्वगतत्वात् ब्रह्म सर्वगत है गंत्रिभ्यश्च अनन्यत्वात् गंत्रिभ्य गंत्रिभ्य गमनकर्ता प्राप्त जो प्राप्त करने वाले उनसे अनन्य अभिन्न है भिन्न नहीं सर्वगत है ब्रह्म और वो जीव से अभिन्न है। आकाशादि कारणत्वात् सर्वगतम ब्रह्म पहले कहा सर्वगतत्वात् गंत्रिभ्यश्च अनन्यत्वात् हेतु दिया है न करके निषेध किया सिद्धांत ने मुख्य प्राप्य नहीं हेतु दिया दो सर्वगतत्वात् गंत्रिभ्यश्च अनन्यत्वात् तो सर्वगत कैसे उसको प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं आकाशादि कारणत्वात् सर्वगतम ब्रह्म। आकाशादि का कारण आकाश सर्वगत प्रसिद्ध है उसका भी आकाशादि सब भूतों का कारण होने से ब्रह्म सर्वगत है। सर्वगत होने से जहाँ अभी जीव है वहाँ ब्रह्म है उसके अंदर बाहर जैसे आकाश है इसे सर्वगत है ब्रह्म सर्व के अंदर बाहर है। ब्रह्मा व्यतिरिक्ताश्च सर्वे विज्ञान आत्मना आत्मान सर्वे विज्ञानात्मन आत्मा न सब जीवात्मा ब्रह्म अभिन्न है। ब्रह्म अव्यतिरिक्ताश्च सर्वे विज्ञानात्मन अभिन्न है। ब्रह्म वेदम अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। अतो नाप्यो मोक्ष, मोक्ष प्राप्य ये भी नहीं है। जो गंतव्य गति के द्वारा प्राप्तव्य होता है वह गंतुर अन्यद विभिन्न देशम च भवति गंतव्यम। गंता से अन्य होता है ग्राम, चैत्र से भिन्न है। विभिन्न देशम चैत्र जहाँ है उससे भिन्न देश में ग्राम, तभी ग्राम गंतव्य होता है, गत्या प्राप्तव्य होता है। मोक्ष ऐसा नहीं है, मोक्ष ब्रह्म है, अपने से जीव से भिन्न नहीं और सर्वव्यापक होने से विभिन्न देश ने अन्य देश में है ऐसा नहीं है, सर्वव्यापक है। इसलिए ब्रह्म गंतव्य गत्या प्राप्तव्य यह ठीक नहीं है। नहीं ये न एव अव्यतिरितम यत तत्न गम्यते, जिससे जो अभिन्न है अभिन्न वस्तु उसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है ऐसा नहीं, वो तो अपना स्वरूप है अभिन्न है। तद अनन्यत्व प्रसिद्धिश्च, जीव से अभिन्न ब्रह्म है ये प्रसिद्ध है श्रुति में। तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत, सृष्टि करके जीव में स्वयं परमात्मा प्रविष्ट हुआ, जीव रूप से प्रविष्ट है। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, जीव रूप से परमात्मा ही प्रविष्ट है। तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत, अनु प्र अविशत उसके पीछे प्रविष्ट हुआ। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्र सुभारत, गीता में सब शरीर में क्षेत्रज्ञ एक है परमात्मा, जो शरीर को जानने वाला वही क्षेत्रज्ञ है, वही परमात्मा है। श्रुति स्मृति सतेभ्य इत्यादि बहुत श्रुति स्मृति प्रमाण है, इसलिए प्राप्य मोक्ष नहीं है, क्योंकि प्रापक से अभिन्न है और सर्वव्यापक ब्रह्म भिन्न देश में नहीं है। ग्राम तो भिन्न देश में है और चैत्र आदि से भिन्न है तो प्राप्य होता है। मोक्ष ब्रह्म स्वरूप है, अपना स्वरूप है, सर्वगत है, इसलिए प्राप्य नहीं है। टीका में गत्यादि श्रुते तात्पर्य शंका पूर्वकम दर्शयति, तो पूर्व विषय कहता है गत्यादि श्रुति क्यों है उसका तात्पर्य दिखाते शंका करके शंका पूर्वकम। भाष्य में गति ऐश्वर्यादि श्रुति विरोध थी चेत, गति ऐश्वर्यादि श्रुति गति ऐश्वर्यादि प्रतिपादिका श्रुति का विरोध होगा इति चेत, ये संक्षेप में वाक्य कहा गया है उसका व्याख्यान आगे। अथापि स्याद पूर्व पक्षी का अभिप्राय, यदि ऐसा माने यदि अप्राप्य मोक्ष तदा गति श्रुति नाम, यदि मोक्ष यदि अप्राप्य मोक्ष तदा मतलब प्राप्य नहीं है, सर्वगत है, नित्य प्राप्त है ऐसा मानेंगे तो विरोध श्रुति का विरोध होता है, गति श्रुति नाम विरोध। और स एकता भवति, स यदि पितृलोक काम भवति, स्त्री वा यानी वा क्रीड़ा करता है इत्यादि जितने श्रुति है श्रुति नाम कोच कोप विरोध होगा इति चेत सिद्धांत कहेगा न कार्य ब्रह्म विषयत्वा तासाम श्रुति नाम, ऐसे जितने श्रुति है गति ऐश्वर्य आदि प्रतिपादिका है वो कार्य ब्रह्म विषय का ब्रह्म लोग को जाते हैं, शुद्ध ब्रह्म में गति आदि नहीं है। भाष्य कार्य ही ब्रह्मणि स्त्री आदि अस्तुर न कारण, कार्य ब्रह्म में ही स्त्री आदि है, या निर्वा स्त्री क्रीड़ा आदि जो कहा गया है कार्य ब्रह्म में है। एकमेव अद्वितीयम्, अद्वितीय ब्रह्म ही शुद्ध, यत्र नान्यत पश्यति अन्य देखता सुनता कुछ है ही नहीं, तत् केन कम पश्यत सबका निषेध किया गया शुद्ध ब्रह्म में इत्यादि श्रुति थे। इसलिए ऐश्वर्य आदि शुद्ध ब्रह्म में नहीं, शुद्ध ब्रह्म में सब आरोपित है कार्य ब्रह्म में है। टीका में समुच्चय अभ्युपगम्य कर्म कार्यम किंचित मुख्य न संभवति उत्तम, ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय मान करके मोक्ष में कर्म कार्य कुछ संभव नहीं है, कर्म का कार्य उत्पत्ति आपसी विकृति संस्कृति कोई भी मोक्ष में नहीं है ये कहा गया है। अभी कहते हैं समुच्चय हो नहीं सकता है ज्ञान के साथ कर्म का, क्रम से तो समुच्चय है, पहले कर्म करता है अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त करता है ये तो इष्ट है, किंतु ज्ञान है उसके साथ कर्म भी करेगा मोक्ष मिलेगा, एक साथ ज्ञान और कर्म का समुच्चय समुच्चय समकालीन ये हो नहीं सकता है। पहले तो समुच्चय को मान करके मुख्य कर्म कार्य नहीं है ये कहा गया है। अभी कहते सोपि न संभवति इत्याह, समुच्चय भी संभव नहीं है, ज्ञान हो जाने के बाद कर्म हो नहीं सकता है। विरोधाच विद्या कर्मण हो समुच्चय अनुपपत्ति, विद्या कर्म में विरोध होने से समुच्चय हो नहीं सकता है। ज्ञान तो अहमस्मि ब्रह्म ऐसा ज्ञान है, अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान है, और कर्म करने के लिए मैं करता हूँ स्वर्ग फल प्राप्त करूंगा देवता आदि संप्रदान है, ये तो भेद पूर्वक कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक कर्म करना है, और अकर्ता अहम ब्रह्म ये ज्ञान है। एक समय एक पुरुष में मैं अकर्ता हूँ और करता हूँ दोनों, और द्वितीय में ब्रह्म हूँ और भेद ज्ञान दोनों संभव नहीं है, इसलिए विद्या कर्म दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता है। आगे उसका स्पष्टीकरण है, प्रविलीन कर्त्रादि कारक विशेष तत्व विषय ही विद्या, तद विपरीत कारक साध्यन कर्मणा विरुध्यते। विद्या कैसा है, प्रविलीन कर्त्रादि कारक विशेष तत्व विषय, प्रविलीन लीन हो गए कर्त्रादि कारक विशेष जिस तत्व में कारक विशेष कुछ नहीं, इसी आत्म तत्व को विषय करने वाली ही विद्या है, जिसे कर्ता करण संप्रदान देवता आदि करण घृत आदि कर्ता यजमान ये सब भेद कुछ नहीं रहता, आदित्य आत्म तत्व उसको विषय करने वाली ही ब्रह्म विद्या। और कर्म कैसे, तद विपरीत कारक साध्य है, विद्या के विपरीत कारक साध्य है, कर्ता आदि कारक साध्य है कर्म, यजमान है कर्ता, देवता आदि संप्रदान ब्रीह आदि घृत आदि करण विभिन्न कर्ण कारक साध्य है कर्म, तो कारक रहित तत्व विषय के विद्या कारक साध्य कर्म से विरुद्ध है। नहीं एकम वस्तु परमार्थत कर्त्रादि विशेषवत तत्शून्यम च इति उभयथा द्रष्टुं शक्यते। परमार्थत कर्त्रादि कारक विशेष वाला हो उसे रहित हो ऐसे दोनों प्रकार दिखा नहीं जा सकता है, इसलिए यदि ज्ञान हो गया कर्तादि कारक विषय का आत्म तत्व विषय ज्ञान हो गया तो उस समय में कर्तादि ज्ञान नहीं हो सकता है, कर्म नहीं कर सकता है, ज्ञानी के द्वारा किया गया कर्म अकर्म हो जाता है। अवश्यम ही अन्य तरह मिथ्या स्याद, अन्य तरह से मिथ्या तो प्रसंगे एक वस्तु परमार्थतः कर्तादि कारक विशेष वाला और कारक रहित दोनों प्रकार नहीं देख सकते है, दोनों प्रकार जो देखते तो उसमें से एक मिथ्या है, अवश्यम ही अन्य तरत मिथ्या, और दोनों में से एक जो मिथ्या है ये प्रसंग होने पर किसको मिथ्या कहेंगे, युक्तम यत स्वाभाविक अज्ञान विषय से द्वैत से मिथ्यात्म, द्वैत ही स्वाभाविक अज्ञान का विषय है, स्वाभाविक अनादिकाल से अज्ञान बिना प्रयत्न द्वैत का प्रत्यक्ष होता है वो स्वाभाविक अज्ञान विषय है, और अद्वैत है शास्त्र प्रमाण से विचार करने पर ज्ञान होता है स्वाभाविक नहीं, अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है, वेद भी अज्ञात ज्ञापक प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञात है उसका प्रतिपादक वेद ऐसा मानेंगे तो अनुवादकत्व प्रसंग है अप्रमाण हो जाएगा, ज्ञात ज्ञापकत्व रूप अनुवादकत्व दोष आएगा, द्वैत प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञात होने से उसका ज्ञापक वेद नहीं, श्रुति प्रमाण का तात्पर्य अज्ञात अद्वैत तत्व में, तो द्वैत ही मिथ्या हुआ जो स्वाभाविक अज्ञान का कार्य, यत्र ही द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति, द्वैत वहाँ है तो देखना सुनना सो व्यवहार होता है, और निंदा भी की गई मृत्यु से मृत्यु में आपनोति यह नानैव पश्यति, भेद ज्ञान करने से पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त करता है, भेद दृष्टि का फल बताया। अथ यत्र अन्यत उपस्थिति तद अल्पम, अल्प का भेद ज्ञान भूमा तत्व ही सुख है। अन्यो असो अन्यो अहम अस्मी, जो इसे ज्ञान जिसको हुआ उपास्य मेरे से भिन्न, मैं उपासक ईश्वर से भिन्न हूँ, तो न सब भेद वो ठीक नहीं जानता है। देवताओं की जैसे पशुतुल्य है, मनुष्य के जैसे पशु वो देवताओं का ऐसे पशुतुल्य हो जाएगा, उनको लिए यागादि कर्म करेगा फल प्राप्त करेगा, ऐसे रहेगा, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है भेद ज्ञान होने से। उदरम अंतरम कुरुते उत अरम अंतरम कुरुते, अरम उत का अर्थ अपि, अरम अपि अल्पम अपि अंतरम भेद दृष्टि करता है, अथ तस्य भयम् भवति, आगे दिया अथ तस्य भय भवति इत्यादि श्रुति सतेभ्य, बहुत श्रुति है, कुछ श्रुति दे दिया सतेभ्य, एक सौ नहीं सौ सौ सतेभ्य बहुवचन है, सकल बहुत श्रुति है। सत्यत्वं च एकत्वस्य एकदेव अनुद्रष्टव्यम्, एकत्वस्य सत्यत्वं एकदेव अनुद्रष्टव्यम्, नेह नानास्ति किंचन, एक आ गया है, एकमेव द्वितीयम् चांदोग्य में ब्रह्मेव इदं सर्वम्, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मेव इदं सर्वम्, ठीक है। इस प्रकार एक स्थान कहते सब कुछ ब्रह्म ही है, एक स्थान कहते सब कुछ आत्मा ही है, सब ब्रह्म आत्मा एक ही है इत्यादि श्रुतिभ्य। न च संप्रदानादिकारक भेदा दर्शने कर्म उपपद्यते, संप्रदान है देवता आदि से करण दुग्धपय घृत आदि कर और कर्ता यजमान में कर्तृत्व ज्ञान, ऐसे कारक भेद ज्ञान नहीं होगा तो कर्म न उपपद्यते, कर्म हो नहीं सकता है। कर्म करने के लिए तो मैं करता हूँ, देवता संप्रदान है, देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग होता है याग, ये कर्म है। संप्रदान आदि कारक भेद के बिना कर्म नहीं हो सकता है। अन्यत्व दर्शनापवादस्य विद्या विषय सहस्रश श्रूयते, अन्यत्व दर्शन का अपवाद निंदा, भेद दृष्टि का निंदा, दृष्टि की निंदा है विद्या विषय में सहस्रश, बार बार हजारों काल में निंदा है। अतो विरोध विद्या कर्म न हो, ज्ञान और कर्म दोनों का विरोध है, विरोध होने के साथ फल क्या हुआ, अतश्च समुच्चय अनुपपत्ति, दोनों का समुच्चय हो नहीं सकता है एक साथ अनुष्ठान, ज्ञान काल में कर्म नहीं हो सकता है। तत्र यदुक्तम संहताभ्याम विद्या कर्मभ्याम मोक्षयति अनुपपन्नम, तत् जो कहा गया मिल करके विद्या कर्म दोनों से मोक्ष, जो पूर्व पक्ष ने कहा वह प्रमाणिक संभव नहीं है। टीका में यदि कर्त्रादि कारक भेदस्य सत्यत्वांशम अपवाद्य ब्रह्मज्ञान उपदिश्यते तदा मिथ्यार्थत्वात् कर्म विधिनाम अप्रमाण्यम स्याद इति आह, पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्मज्ञान का उपदेश जब करेंगे, कर्म करने के लिए कर्त्रादि कारक भेद है ऐसा मान करके कर्म किया जाता है, कर्त्रादि कारक भेद में जो सत्यत्व अंश है जिसको मान करके कर्म किया जाता है, यदि कर्त्रादि कारक भेद में सत्यत्व अंश को बाद करके ब्रह्मज्ञान उपदेश किया जाए, ब्रह्मज्ञान करेंगे तो अद्वितीय ब्रह्म तुम हो, अर्थात कर्त्रादि कारक भेद कुछ नहीं है, ये सत्य नहीं है। कर्तादि कारक भेद में जो सत्यत्व अंश है उसका बाध करके ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया जाए, पूर्व पीछे कहता है, तब क्या होगा, तथा मिथ्यार्थत्वात् कर्म विधि नाम, कर्म विधि मिथ्यार्थ के, कर्म विधि में तो कर्म करने के लिए देवता उद्देश्य में द्रव्य त्याग याग आदि है, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य जितने है मिथ्यार्थ विषय का, क्योंकि कर्तादि कारक भेद में सत्यत्व के बाध करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, सत्यत्व का बाध क्या मतलब, मिथ्या है कर्तादि कारक, मिथ्या जो कर्तादि कारक है उसको विषय करने वाले है कर्म विधि अप्रमाण हो जाएगा, मिथ्या विषय को कर्तादि कारक भेद को विषय करने वाले कर्म विधि अप्रमाण हो जाएगा, पूर्व पीछे कहता है इतिहा भी तत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोध इति चेत, विराम बीच में नहीं, विहितत्वात् कर्मणाम श्रुति विरोध इति चेत, कर्म विहित है, जब कर्म विहित है तो कर्म विधायक श्रुति से विरुद्ध होगा, कर्तादि कारक भेद मिथ्या कैसे, इसका ही आगे विवरण है, शंकाम विवृणोति, ये शंका होगी इसका विवरण आगे। यदि उपमृद्य कर्तादि कारक विशेषम आत्मिकत्व विज्ञान विधीयते सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दक रज्जुआदि विषय विज्ञानवत प्राप्त कर्म विधि श्रुति नाम निर्विषयत्वाद विरोध। एक वाक्य, यदि कर्त्रादि कारक विशेषम उपमृद्य, कर्त्रादि कारक विशेष कर्ता हम देवता संप्रदान घृतपयादि करण जितने कारक विशेष है उसको उपमृद्य निराकरण करके बाध करके ही आत्मिकत्व विज्ञान विधीयते श्रुति में तत्त्वमस्यादि आत्मिकत्व ज्ञान उपदेश किया गया। इसमें दृष्टांत देते हैं, सर्पादि भ्रांति विज्ञान उपमर्दक रज्जुआदि विषय विज्ञानवत, रज्जुआदि विषय का ज्ञान रज्जुरियम उपदेश करते है, रज्जु है सर्प नहीं है, तो सर्पादि की जो भ्रांति विज्ञान है उसका उपमर्दक है रज्जु विषय का ज्ञान, रज्जुरियम नायम सर्प, जिस रज्जु विषय का ज्ञान सर्पादि भ्रांति विज्ञान का निवर्तक है नाशक है। ठीक इसी प्रकार आत्मिकत्व विज्ञान कारक भेद ज्ञान का निवर्तक है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान यदि उपदेश किया जाता है प्राप्त कर्म विधि श्रुति नाम निर्विषयत्वाद विरुद्ध, तो कर्म विधि श्रुति का कोई विषय नहीं रहा, जो विषय तो मिथ्या है, कर्तादि कारक स्वर्ग यजमान कर्तादि जितने कारक है ये तो सो मिथ्यार्थ विषय हो गया, कोई सत्य वस्तु नहीं रहा विषय, निर्विषय हो गया, सत्य वस्तु नहीं विषय, मिथ्यार्थ हो गया, इसलिए विरोध होता है श्रुति के द्वारा जो विधान किया गया यह जीत स्वर्ग काम इत्यादि तो विरोध होता है। विहिता नीच कर्माणि, कर्म तो विहित है श्रुति में, सच विरोध नहीं होता और विरोध होता है, कर्म विहित है और कर्म का कोई विषय नहीं, जो विषय मिथ्या है तो विहित विधान व्यर्थ हो जाएगा। प्रमाण तो श्रुति नामिति चेत, श्रुति प्रमाण है ये विरोध नहीं होना चाहिए, कर्म विधान किया गया और कर्म मिथ्या है, कर्म के विषय मिथ्या है, ऐसे शंका का टीका में अर्थ किया। अध्ययन विधि गृहीताना श्रुति नाम पुरुषार्थोपदर्शकत्वेन प्रामाण्य वक्तव्यम्। स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि, अध्ययन विधि के द्वारा स्वाध्याय अपने स्वशाखा का अध्ययन विधान किया गया, प्रत्येक अध्येता अलग अलग शाखा वाले इसे संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया गया, इसे अध्ययन विधि के द्वारा स्वाध्याय अध्येतव्य, संपूर्ण वेद का अध्ययन किया जाता है किसके लिए, उसमें विचार किया गया अर्थ ज्ञान, अक्षर ग्रहण करेगा अर्थ ज्ञान भी होगा, अर्थ ज्ञान भी उसका हो जिससे कोई फल मिले, कोई फल नहीं तो केवल अर्थ ज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं, कोई लाभ नहीं, तो फलवद अर्थ ज्ञान होगा अध्ययन से, तो वेद का ज्ञान होने पर संपूर्ण वाक्य से कुछ न कुछ प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, कोई भी वाक्य निष्फल ऐसा नहीं होना चाहिए, वाक्य का अर्थ है प्रयोजन भी है। अध्ययन विधि के द्वारा गृहित जितने श्रुति है सब श्रुति पुरुषार्थ उपदर्शकत्व प्रामाण्य, पुरुषार्थ का ज्ञापक, धर्म अर्थ काम मुख्य पुरुषार्थ का उपदर्शक ज्ञापकत्व प्रामाण्य कहना चाहिए, यदि पुरुषार्थ का ज्ञापक नहीं है तो प्रमाण नहीं होगा। न तो भेद से सत्यत्व न, ये सिद्धांत कहता है भेद सत्य है तब श्रुति सार्थक है, ये बात नहीं, कर्मकांड प्रमाण है पुरुषार्थ ज्ञापकत्व न, कर्म याग मुख्य स्वर्ग साधन है, चित्राया यजेत पशु काम पशु फलक है चित्रायाग, कारिद्या यजेत वृष्टि काम कारिद्याग का फल है वृष्टि, विभिन्न प्रकार साध्य साधन बोधन कराता है कर्मकांड वाक्य, भेद में सत्य होने से कर्मकांड वाक्य प्रमाण होगा यह नहीं है सिद्धांत कहता है। तथा प्रसिद्धि सिद्धम कारकादि भेदम अर्थ क्रिया समर्थम आदाय प्रवृत्तानां प्रामाण्यम न वृद्धते इत्याह। प्रसिद्धि सिद्धम प्रसिद्धिया सिद्धम प्रसिद्धि सिद्धम लोक प्रसिद्धि के द्वारा सिद्ध है, क्या सिद्ध है कारकादि भेदम, कारकादि भेद मैं करता हूँ देवता संप्रदान कारकादि भेद ये लोक प्रसिद्धि सिद्ध है, उसी भेद को लेकर के अर्थक्रिया समर्थम आदाय अर्थक्रिया सामर्थ्य भी है, याग में स्वर्ग जनकत्व जैसे अग्नि में उष्ण स्पर्श है शीत स्पर्श जल में है ये मिथ्या होने पर भी अर्थक्रिया सामर्थ्य है, अग्नि से दाह पाक आदि होता है सब वस्तु इस प्रकार अर्थ क्रिया समर्थ है, ऐसे वस्तु को लेकर के प्रवृत्ता नाम प्रामाण्य कर्म में स्वर्ग जनन सामर्थ्य है, ये सब अर्थ क्रिया है। अर्थ से क्रिया करण सिद्धि प्रयोजन सिद्धि इस सामर्थ्य को लेकर के श्रुति में प्रवृत्त हुई प्रवृत्ता नाम श्रुति नाम प्रामाण्यम न विरुद्धते, प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं, भेद मिथ्या होने पर भी श्रुति उसमें कर्म स्वर्ग साधन है, अमुक कर्म अमुक फल का साधन है, इसी विषय में श्रुति ज्ञापक है। और जो प्रयोजन सामर्थ्य सिद्धि सामर्थ्य प्रयोजन सिद्धि का सामर्थ्य याग आदि में है उसको लेकर के ही श्रुति प्रमाण हो जाएगी। कोई भेद सत्य नहीं होने पर भी सिद्धांत कहता है न पुरुषार्थोपदेश परत्वात् श्रुति नाम, सिद्धांत का वाक्य श्रुति नाम पुरुषार्थोपदेश परत्वात्, पुरुषार्थोपदेश परक है धर्म साधन याग आदि धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ है तत्परक है श्रुति है, न कि भेद सत्य तो परक है, ये सिद्धांति का संग्रह वाक्य है। न पुरुषार्थ परत्व उपदेश परत्व श्रुति नाम, इसका विवरण आगे है टीका में संग्रह वाक्यम विवरण होती ऐसे अवतरण का टीका में भाष्य में विद्योपदेश परा तावत श्रुति ही संसारात पुरुष मोक्ष संसार हेतु अविद्याया विद्या निवृत्ति कर्तव्येति विद्या प्रकाशकत्वेन प्रवृत्ति न विरोध। उपनिषद वाक्य विद्योपदेश परा ताव श्रुति विद्या उपदेश परक उपदेश परम तात्पर्य श्रुति का संसारात पुरुष मोक्ष इतव्येति पुरुष को संसार से मोक्ष देना है, इसी हेतु इसलिए संसार हेतु अविद्याया संसार का हेतु अविद्या, अविद्या की निवृत्ति विद्या कर्तव्य अविद्या निवृत्ति विद्या से करनी है, इति इसलिए विद्या प्रकाशकत्व प्रभुता विद्योपदेश पर जितने श्रुति है ज्ञान कांड वाक्य विद्या का प्रकाशकत्व प्रभुत हुई इति कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार उपनिषद वाक्य ऐसे कर्म कांड वाक्य भी प्रमाण होगा एवं अपि कर्त्रादि कारक सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्र विरुद्धते वेति चेत पूर्व पीछे बीच में कहता है इत्यादि ज्ञान विद्या प्रकाशकत्व श्रुति प्रभुत हुई कर्त्रादि कारक सद्भाव प्रतिपादन पर जो शास्त्र है कर्मकांड वाक्य जिससे यजेत स्वर्ग काम स्वर्ग का साधन याग है याग का कर्ता यजमान है ये सब कर्त्रादि कारक सद्भाव प्रतिपादन पर कर्मकांड वाक्य विरुद्ध होगा इति चेत सिद्धांत कहता है न यथा प्राप्तमेव कारकास्तित्व उपादाय उपात्त दुरित क्षयार्थम कर्माणि विदधत् शास्त्रम मुमुक्षुणां फलार्थिनां च फलसाधनं न कारकास्तित्व व्याप्रियते। सिद्धांति कहता है यथा प्राप्तमेव कारकास्तित्व उपादाय यथा प्राप्तम अनादि काल से प्राप्त है स्वाभाविक अनादि अविद्या से प्राप्त है क्या प्राप्त है कारकास्तित्व सिद्ध है कारक लोक सिद्ध है कारक है मैं करता हूँ देवतादि है संप्रदान यागे साधन स्वर्ग का कारक अस्तित्व स्वाभाविक ज्ञान से प्राप्त है जो प्राप्त है कारक अस्तित्व उसको ले करके लोक सिद्ध कारक आदि को ले करके ग्रहण करके ही उपात दुरित क्षयार्थम उपात अनुष्ठित पाप क्षय के लिए ही कर्माणि विदत शास्त्र शास्त्र कर्म विधान करता है। मुमुक्षु नाम फलार्थी नाम मुमुक्षु के लिए तो पाप निवृत्ति के लिए कर्म विधान करता है मुमुक्षु नाम पूर्व के साथ हमने करना कर्माणि विदत शास्त्र मुमुक्षु नाम और जो फल चाहते हैं स्वर्ग आदि फलार्थी नाम च फल साधनम फलार्थी में फल साधनम विधान किया गया स्वर्ग साधन याग है इत्यादि न कारकास्तित्व व्याप्रियते कारक कोई वास्तव सत्य है इसमें कर्मकांड वाक्य का कोई व्यापार नहीं है जैसे प्राप्त है कारक अस्तित्व उसको लेकर के ही साध्य साधन संबंध बोधन किया गया फलकामियों के लिए और मुमुक्षुओं के लिए पाप निवृत्ति के लिए पुण्य का विधान किया गया उसमें कारक है वास्तव इसमें श्रुतियों का व्यापार नहीं है। उपचरित दुरित प्रतिबंध से उपचित उपचरित उपचित है अनुष्ठित पाप दुरित प्रतिबंध से ही विद्या उत्पत्ति नाभ कल्पते दुरितेन दुरित प्रतिबंध यस्य उपचित दुरित है प्रतिबंध जिसका प्रतिबंध है बहुव्री करना प्रतिबद्ध से यदि हो जाएगा तो स्पष्ट है उपचित दुरित प्रतिबद्ध से पुरुष से उपचित दुरित पाप है प्रतिबंध पापेन प्रतिबंध यस्य दुरितेन प्रतिबंधो मोक्ष मोक्ष से प्रतिबंधो यस्य पुरुषस्य प्रतिबद्ध से पाठ अच्छा है उपचित दुरित प्रतिबद्धस्य पाप रूप प्रतिबंधक युक्त जो पुरुष है तस्य विद्योत्पत्ति नाव कल्पते ये प्रतिबंध है पाप प्रतिबंधक है ऐसे विद्योत्पत्ति नहीं होगी ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मण पाप कर्म की निवृत्ति होने पर ही विद्या उत्पत्ति होती है तत्क्षय च विद्योत्पत्ति स्यात् ततश्च अविद्या निवृत्ति विद्या होने पर अविद्या की निवृत्ति ततः आत्यंतिक संसारो उपरम संसार का आत्यंतिक उपरम होता है ज्ञान होने पर अविद्या निवृत्ति होने पर टीका में पूर्वम सत्य मिथ्या विषयत्वेन विद्या कर्म और विरोधम आदाय समुच्चय निरस्त पहले विद्या कर्म दोनों का समुच्चय का निराश क्या समुच्चय हो नहीं सकता है क्योंकि कर्म है मिथ्या विषय कर्तरादि मिथ्या विषय और सत्य है कारक रहित शुद्ध ब्रह्म तत्व विषय है विद्या दोनों का विषय भिन्न है कर्म का विषय मिथ्या और ज्ञान का विषय सत्य सत्य मिथ्या विषय तो न विद्या कर्म दोनों का विरोध को लेकर के समुचय का निराश किया गया था इदानीं काम्य कामी विषयत्व ने विरोध माह काम्य और कामी विषयत्व ने विरोध माह विरोध कहते काम्य है स्वर्ग आदि कामी चाहने वाला अपिच अनात्म दर्शिनो ही अनात्म विषय काम अनात्म विषय का काम इच्छा होती है आत्म विषय का नहीं और किसकी होती है अनात्मदर्शन जो आत्मदर्शन नहीं है अज्ञानी स्वर्ग आदि चाहता है आत्मा से भिन्न की इच्छा करता है कामयमानस्य करोति कर्माणि जो इच्छा करता है स्वर्ग आदि फिर स्वर्ग के साधन कर्मानुष्ठान करता है तत्फलोपभोगाय शरीर आदि उपादान लक्षण संसार कर्म फल भोग करने के लिए शरीर आदि उपादान ग्रहण शरीर ग्रहण करेगा लोक प्राप्त करेगा सुख दुख प्राप्त करेगा यही संसार है तद व्यतिरेकेन आत्मिक तदर्शिनो विषयाभावात कामानुपपत्ति ही उससे भिन्न अज्ञान नहीं कामना नहीं आत्मिक तदर्शी अहमस्मि ब्रह्म जो ज्ञान हो जाता है कामना का विषय नहीं रहा अद्वितीय ब्रह्म है उससे अतिरिक्त कुछ ही नहीं विषयाभावात कामानुपपत्ति काम ही नहीं है काम नहीं हो तो आत्मनिच अनन्यत्वात काम अनुपत्तु स्वात्मनि अवस्थान मुख्य इति अतो विद्या कर्मणोर विरोध आत्मनिच अनन्यत्वात अभिन्न है सब कुछ अपने से आत्मा सुन अपने स्वरूप है उससे भिन्न कुछ नहीं आत्मा में काम फिर इच्छा नहीं हो तो आत्मा तो अपना स्वरूप है स्वात्मनि अवस्थान बाकी विषय कुछ है ही नहीं आत्मा अपना स्वरूप है इच्छा अभाव होने से स्वरूप स्वात्मन अवस्थान स्वरूप में स्थिति मुख्य है इतोपि विद्या कर्म दोनों का विरोध है। टीका में सम समुच्चय निरस्य गुण प्रधान भावना समुच्चय निरस्यति जैसे ज्ञान कर्म दोनों समान प्रधान हो करके मुख्य का साधन हो इसका निराश करके अभी गुण प्रधान भावना अभी विद्या को प्रधान मानेंगे और कर्म को गुण मानेंगे गौण मानेंगे पहले कर्म को प्रधान मान करके विद्या को सहकारी कारण मान करके विकल्प किया गया था द्वितीय पक्ष में अभी चतुर्थ पक्ष प्रथम हो गया केवल कर्म द्वितीय हो गया कर्म सह प्रधान है विद्या गौण है तृतीय हो गया दोनों समय प्रधान है और चतुर्थ अभी है विद्या ही प्रधान हो कर्म को सहकारी कारण माने इसका निराश करते है विरोधादेव च विद्या मोक्षम प्रति न कर्माणि अपेक्षते विद्या ज्ञान मोक्ष देने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं करती है विरोधादेव विद्या हो जाने पर विरोध है कर्म कर्म हो नहीं सकता है सहकारी कारण कैसे विद्या का बनेगा कर्म टीका में विद्या चेत कर्माणि सफले न अपेक्षते विरुद्धत्वाद् त्रिदंडी धर्म इव ऋतुगमन कथंतर विद्या सन्निधान कर्मणाम पाठ इत्यतः। पूर्व पक्षी पूछता है यदि विद्या सफले कर्माणि नापेक्षते, विद्या ज्ञान यदि अपने फल मोक्ष के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं करे, क्यों नहीं करे? विरुद्धत्वाद् विरुद्ध है विद्या के साथ कर्म का। उसमें दृष्टान्त दिया त्रिदंडी धर्म इव ऋतुगमन, ऋतुगमन है गृहस्थ का धर्म, ऋतु काल भार्या गमन, और त्रिदंडी धर्म है सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी, दोनों का विरुद्ध है। त्रिदंडी सन्यासी हो ऋतुगमन दोनों नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद कर्म विरुद्ध होने से अपेक्षित नहीं है, ऐसा यदि मानेंगे तो पूछ रहा है पूर्व पक्षी कथन तरी विद्या सन्निधान कर्मणाम पाठ, विद्या का उपदेश किया गया उसके पास कर्म कांड है कर्म का पाठ, ऐसा शंका होने पर उत्तर देता है सिद्धार्थी सात्म लाभ हेतु पूर्व उपचित प्रतिबंधापन द्वारे न विद्या हेतु तम प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानि इति। सात्म लाभ हेतु पूर्व उपचित प्रतिबंध अपने द्वारे न कर्म जो होता है सात्म लाभ कर्माणि विद्या हेतुत्व प्रतिपद्यन्ते ज्ञान के हेतु कर्म होते हैं। किस प्रकार? पूर्व उपचित प्रतिबंध अपने द्वारे न अज्ञान अवस्था में कर्म कर सकता है, कर्म का सात्म लाभ होगा। पूर्व उपचित प्रतिबंध अपने द्वारे न, पूर्व उपचित प्रतिबंध है अधर्म, ये प्रतिबंध के निवृत्ति के द्वारा कर्म विद्या हेतुत्व प्रतिपद्यन्ते कर्माणि, कर्माणि विद्या हेतुत्व ज्ञान हेतु को प्राप्त करते हैं, साक्षात नहीं, प्रतिबंध निवृत्ति के द्वारा। धर्मेण पापम अपन उदति ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पाप से कर्मण, पूर्व उपचित पाप कर्म है उसकी निवृत्ति के द्वारा कर्म नित्य कर्म ज्ञान साधन को प्राप्त करते हैं। अतएव अस्मिन् प्रकरण उपन्यस्तानि कर्माणि इति अवचाम, इसलिए इस प्रकरण में यहाँ भी ज्ञान कांड है उपनिषद, फिर भी इसमें कर्म उपासना सब कही गई है। उपनिष्ठानि कर्माणि इति अवचाम का है पहले बताया। एवं च अविरोध कर्म विधि श्रुति ना, कर्म विधि श्रुति का कोई विरोध नहीं, कर्म करके प्रतिबंध निवृत्त होता अंतकर्ण शुद्ध होता है तो ज्ञान प्राप्त करेगा। अतः केवलाया एव विद्याया परम श्रेय इति सिद्धम, अन्य कल्प नहीं हो सकता है। पंचम पक्ष रहा केवल विद्या ज्ञान ही मुख्य का साधन है यह निश्चित हुआ। टीका में कर्मणाम विद्या साधनत्वं श्रुत्वा, कर्म ही विद्या साधन, सिद्धांत ने कर्मणाम विद्या साधनत्वं श्रुत्वा एवं तरी। अच्छा अभी इसमें कहा कर्म भी परंपरा से विद्या हेतुत्वं प्रतिपद्यते कर्माणि, अभी कहा पूर्वोपचित प्रतिबंध अपनयन के द्वारा कर्माणि विद्या हेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते, सिद्धांत ने कहा तो कर्म विद्या का साधन हुए। यज्ञन दानेन समेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यज्ञन दानेन तपसा, ऐसे श्रुति है यज्ञ दान तपसव ज्ञान का साधन है, तो कर्म यज्ञ आदि कर्म भी ज्ञान का साधन हुआ। यद्यपि साक्षात नहीं परंपरा से, फिर भी परंपरा से ज्ञान का साधन हुआ ऐसा सुन करके पूर्व ऋषि कहता है यदि कर्म ज्ञान का साधन हो गए कर्म तो फिर क्या करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में केवल रह करके कर्म करना ज्ञान हो जाएगा, और गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में जाना ठीक नहीं है, ये कहता है पूर्व ऋषि। गृहस्थम एव एकम अनुष्ठेयमिति प्रत्यवितिष्ठन्ते कर्म जड़ा एवं तरीति, बीच में विराम नहीं है, प्रत्यवितिष्ठन्ते कर्म जड़ा एवं तरीति। गृहस्थम एव एकम अनुष्ठेयम, एक ही गृहस्थ आश्रम ही अनुष्ठान करने योग्य है क्योंकि उससे कर्म करेगा, कर्म ही ज्ञान का साधन है। ऐसे प्रतिकूल अवतिष्ठन्ति विरोधी होकर के पूर्व पक्ष करते हैं कर्म जड़ा, कर्म जड़ा है कर्म एक श्रद्धत्व तत्व विवेक विकला, कर्म में ही श्रद्धा है तत्व विवेक रहित तो। एवं तरही आसमांतरानुपत्ति ही पूर्व पक्ष कहता है तब ऐसा यदि कर्म ही ज्ञान का साधन हुआ तो अन्य आश्रम गृहस्थ आश्रम छोड़ करके अन्य आश्रम की अनुपत्ति, क्योंकि कर्म निमित्तत्वाद विद्योत्पत्ति, कर्म निमित्तम यस्य यस्या विद्योत्पत्ति का निमित्त तो कर्म हो गया, कर्म से ज्ञान हो जाएगा और गृहस्थ में कर्म करना है। गारस्थ्य च विहितानि कर्माणि इति ऐकाश्रम्यम एव एकाश्रम से भाव ऐकाश्रम्यम एक ही आश्रम एकाश्रमत्वम एक ही गृहस्थ आश्रम ही है, अन्य कोई आश्रम नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। अतच्च यावज्जीवादि श्रुतयो अनुकूलतरा यावज्जीवम अग्निहोत्र जो व्याज जो श्रुति है ये भी इसका अनुकूल है, क्योंकि यदि संन्यासाश्रम वानप्रस्थ आश्रम शास्त्रीय मानेंगे तो सब छोड़ करके संन्यासाश्रम वानप्रस्थ में चला गया फिर अग्निहोत्र आदि जब तक तो जीवित रहे कैसे करेगा। यदि गृहस्थ आश्रम में ही अंतिम तक रहे ये मानेंगे एक ही आश्रम है अन्य कोई आश्रम नहीं तो जब तक तो जीवित रहे अग्निहोत्र आदि करे ये स्थिति भी उसके लिए अनुकूल होते हैं। यहाँ तक तो शंका हुई, ये शंका होने पर आगे निराकरण करेगा सिद्धांति। यहाँ पूर्व पीछे रहा कि केवल गृहस्थ आश्रम ही अनुष्ठान करना चाहिए, इसे कहने पर सिद्धांति कहता है टीका में देव श्रुति स्मृति सु आश्रमांतराणाम अपि विहितत्व अविशेषात श्रुति में स्मृति में अन्य आश्रम भी विहित है, जैसे गृहस्थ आश्रम इस अन्य आश्रम में विहित होने से तदीय कर्मसु कर्मत्व अविशेषात सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ इनके जो कर्म उपासना उसमें भी कर्मत्व है। ग्राम्य धर्म रागी नाम एवं ये तो चौद्यमितिया ग्राम्य धर्म है मैथुन कर्म उसमें आसक्त जो है उनका ये आक्षेप है कि गृहस्थ आश्रम ही रहना चाहिए अन्य आश्रम ठीक नहीं, ऐसा कहते हैं। न कर्म अनेकत्वाद सिद्धांत कहेगा कर्म अनेक है तो कर्म करने से कर्म मोक्ष का साधन है, केवल गृहस्थ आश्रम में रह करके कर्म करने से मोक्ष साधन ही नहीं, कर्म तो अन्य आश्रम में भी है। ज्ञान को छोड़कर उपासना शम दम आदि ये सब कर्म है, न ही अग्निहोत्रादि ने वो कर्माणी अग्निहोत्रादि ही कर्म ऐसा नहीं है, अन्य कर्म भी है ब्रह्मचर्यम तप सत्यवदनम शमो दम अहिंसा इतम आदि ने भी कर्माणी इतराश्रम प्रसिद्धानी विद्या उत्पतु साधक समानी ब्रह्मचर्य है ये भी कर्म है, तप है सत्यभाषण सम दम अहिंसा ये भी कर्म है, आश्रम अन्य आश्रम में प्रसिद्ध ये भी विद्या साधकतमानी प्रकृष्ट साधन है। असंकीर्णत्वाद विद्यन्ते ध्यान धारणादि लक्षणानि च ध्यान धारणादि ये भी कर्म है, असंकीर्णत्वाद के लिए संकीर्ण होता है मिश्रित असंकीर्ण है अमिश्रित हिंसादि से युक्त नहीं, कर्म में किसी किसी कर्म में हिंसा करनी पड़ती है, ये तो ब्रह्मचर्य तप सत्यवदन आदि समदम आदि ध्यान धारणादि असंकीर्ण हिंसादि अमिश्रितत्वादि इत्यर्थः ये सब कर्म भी है जो अन्य आश्रम में हो सकता है, इसके लिए प्रमाण दिया है। वक्षति च तपसा ब्रह्म भी जिज्ञासस्व ब्रह्म जानने की इच्छा अगर तपसी तप भी कर सकता है, तप भी है साधन कर्म है, इसलिए एक आश्रम ही गृहस्थ आश्रम ये पक्ष ठीक नहीं है। ओम।